ัญญามันสมองคำพูดคำจาอันนี้ก็เป็นด้วยบุญบุญคือสะสมบุญคือสั่งสมถ้าหากว่าไม่มีบุญเป็นพื้นฐานมาเรียนยังไงมันก็ได้แต่ที่เรียนมาเท่านั้นแหละเรียนยังไงความที่จะปราดเปรื่องกว้างขวางรอบรู้คล่องตัวยากก็รู้ที่เรียนมาไม่พอหรอกต้องรู้อันเกิดจากความรู้ของเจ้าของนอกใต้นอกจากที่เรียนมาเป็นส่วนประกอบความรู้ที่เรียนมาจึงจะใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางและเต็มที่ใช้ประโยชน์ได้มากเรียนมาถ้าหากว่านอกจากที่เรียนเนี่ยทำอะไรก็ไม่เป็นกลัวจะผิดไม่ถูกตำรานั่นต้องมีความเชื่อมั่นในเจ้าของเชื่อมั่นในความคิดความอ่านยุคนี้สมัยนี้หรือยุคไหนสมัยไหนก็เหมือนกันต้องมีความเชื่อมั่นในมันสมองในสติปัญญาแล้วก็รู้เมื่อมันเชื่อมั่นว่าอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้เป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรมในเมื่อมั่นใจว่าเป็นธรรมไม่ผิดพลาดแล้วจะไปวิตกกังวลอะไรมีความกล้าหาญในการทำในการพูดจึงมีโอกาสทำประโยชน์แก่สังคมได้กว้างขวางจึงอยู่ในวัยคล่องตัวรีบใช้ให้เป็นประโยชน์มากอันนี้มันของใช้ต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ของใช้ถ้าหากว่าเราไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์นี่จะถูกไอ้ความไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในเราเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีไอ้ความไม่ถูกต้องมันมีที่ในเราเนี่ยมันมีอยู่นะถ้าหากว่าเรามีดึงเอาอันนี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องนี่ไอ้ความไม่ถูกต้องน่ะมันจะดึงไปใช้นี่แล้วต้องพยายามอยู่เสมอความอยู่พยายามอยู่เสมออะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องมันต้องคิดอยู่เสมอไอ้สิ่งไม่ถูกต้องนี่อย่าให้มันเอาไปใช้แม้แต่ขณะเดียวใช้น้อยเสียน้อยถ้าใช้มากไม่ต้องพูดถึงดอกถ้าใช้น้อยก็เสียน้อยใช้มากไม่ต้องพูดถึงอันตรายบางทีแต่ตึกสูงขึ้นไปล่ะโดดลงมาล่ะนั่นน่ะพูดถึงใช่มากมันเป็นอย่างนั้นคนทั้งคนแม้แต่จะให้มันเป็นผ่าบาดแผลสักน้อยก็ไม่อยากให้เป็นน่ะไปกระโดดตึกตายได้ยังไงเพราะอะไรเพราะไม่มีทางออกถ้าไม่มีทางออกเนื่องจากการปล่อยใจเกินไปเด็กๆสกลราชก็เหมือนกันต้องระวังนะในสังคมวัยเด็กนี่มันรวมกันมากๆนี่นะมันอดที่จะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้สังคมวัยเด็กนี่มันรวมกันมากๆนี่มันอดที่จะเกิดอะไรขึ้นมาไม่ได้ในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามจึงต้องพากันระมัดระวังผู้ชายก็ต้องระมัดระวังอย่าให้สิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เกิดขึ้นผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ความคะนองเกินไปเด็กผู้หญิงนี่ความคะนองมากกว่าผู้ชายการเล่นการหยอกกันล้อนี่ผู้หญิงกับผู้ชายหยอกนี่ผู้หญิงเป็นเหตุก่อนผู้ชายบางทียังมีความเกรงใจว่าจะของเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยความเกรงใจผู้ชายในการที่เราเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงจะเกรงใจผู้ชายมีน้อยหยอกอย่างนั่นหยอกอย่างนี้นี่ผู้ชายมันชอบสวมรอยจึงว่าเป็นผู้หญิงต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังอย่าการระวังตัวเราให้มีความเรียบร้อยงดงามเสมอไม่ต้องไปกลัวหรอกนี่แม่แฟนจะบ่มีไอ้นี่มันแฟนเต็มหน้าเต็มหลังอะคอยเยอะว่ามันแมลงวันนะเราจะเอาแฟนเอาแมลงวัน อยากจะพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันอยากพูดอย่างนี้นะไม่ได้พูดโดยการใกล้ๆสื่อเสียหายนะพูดให้มันถึงใจระมัดระวังกันเดี๋ยวนี้อดสงสารไม่นะเด็กเล็กที่เขาอยู่ด้วยกันมากๆนั่นนะเลิกจากเรียนแล้วควรที่จะกลับบ้านกลับช่องนะไปตลาดพูดนะไปเข้าร้านนั่นออกร้านนั่นแล้วก็ไปยืนไปนั่งคอยก็นั่นเป็นหมูเป็นหมูนั่นน่ะนี่อินี่มันเคยเนี่ยพูดถึงมันหัวแล้วมันลืมมันไม่เคยมันก็เห็นเนี่ยมันยิ้มล่ะมันหัวล่ะงานการทั้งบ้านเยอะแยะพ่อแม่ตัวจะขาดอ่ะเอ็นจะขาดอ่ะต้องรีบกลับมีไม่มีความจำเป็นจริงๆกลับไม่ได้เอ่ยเพราะนั่นความจำเป็นไม่มีความจำเป็นต้องรีบครับรีบเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนใช่ชุดนักเรียนน่ะงานการในบ้านเยอะแยะไม่มีอะไรปัดกวาดเช็ดถูบ้านไปการงานในบ้านโอ้โหไม่ใช่ของเล่นถ้าหาว่าคนตาไม่บอดหูไม่หนวกนะแต่ตาบอดหูหนวกมันไม่เห็นหนอกบางคนบ้านรกเหมือนอะไรนี่ข้างล่างนี่สามบางทีเดือนไม่เคยกวาดสักทีหญ้าลุงลังไปหมดรอบๆนั่นนะทำให้สะอาดสะอาดนี่คือไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอย่าไปแต่งแต่เขียนนะคิ้วแต่เขียนปากแต่งอย่างนี้ล่ะงามอย่างยิ่งหรือพอว่าไงเอ้าฮะพอจะเอาลูกสะใภ้สักคนหนึ่งนี่อย่าจะไปเลือกไปมีแต่แต่งหน้าเขียนปากไอ้แต่งเลื่อนชานบ้านช่องไปสนนั่นน่ะให้มันเป็นล่างไปซะเลยเด้อบอกให้แน่อย่าไปสนมันเด้อใครเป็นในผู้ชายใครเป็นผู้บ่าวผู้ชายแต่ทีนี้ไอ้โอดเอ็มแมงวันเนี่ยมันชอบนะแมงวันนี่ไอ้ของหอมมันไม่เคยสนนะมันชอบสนแต่ของไอ้กลิ่นตึ๊ดๆเนี่ยนะมันเหม็นนะมันชอบถึงว่าไม่ต้องกลัวไม่มีแฟนเด้อมีแฟนก็ให้เป็นแฟนไอ้มีแฟนไปเป็นแมลงวันน่ะไม่ได้นะพูดนี่ไม่ใช่พูดให้พูดให้สนุกพูดให้เกรนนะพูดให้พากันคิดพากันอ่านนะเดี๋ยวนี้ให้พากันคิดพากันอ่านไปตลาดน่ะเห็นน่ะเวลาจะเป็นเย็นสักหน่อยน่ะเลิกงานน่ะมีน่ะเข้าร้านนั่นออกร้านนี่เข้าร้านนี่ซื้อออกร้านนี่กันไปมันจะซื้อไอ้ร้านอะไรนักหนาเดี๋ยวนี้แล้วถ้าหากําลังหลังจากบางทีก็ไปนั่งคุยกันได้โต๊ะไอ้ตรงข้างตรงโต๊ะตรงใดตรงหนึ่งนั่นน่ะหยอกกันฟาดกันตีกันผู้หญิงชอบลงมือก่อนในสายตาของเรานะแล้วไม่ใช่รายเดียวนะหลายๆรายด้วยผู้หญิงชอบลงมือก่อนไอ้ผู้ชายเพิ่นก็ชอบสูบร้อยเนี่ยจึงว่าต้องระวังผู้ชายก็ต้องให้ก็ต้องระวังผู้หญิงก็ต้องระวังต่างคนต่างให้เกียรติต่อกันเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วมันเสียทั้งนั้นถึงผู้ชายจะไม่เสียหายอะไรแต่ผู้ชายจะเสียเพราะมันจะเคยตัวเคยตัวมันในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามอันนั้นก็อันตรายยายศิลปกรนอนมานอนอยู่ที่12ท่านนะแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาอยู่22คนรู้สึกว่าจะออกไปแล้วนะยังอยู่เหรอฮะมีไหมล่ะคนสมัครที่จะไปดูชมนะแกกุฏิพระมีไหมล่ะอย่างนั้นไปให้หาคู่บาซะก่อนโกนผมซะก่อนนะถ้าหากว่ายังไม่โกนผมมันไม่ให้ไปนะเมื่อคืนขอแล้วนะขอให้นิสิตนักศึกษาไปดูที่พักของสงฆ์นั้นเอาไปได้อยู่แต่ต้องโกนผมซะก่อนนะงั้นก็ถามดูดอกมีคนสมัครจะไปไหมถ้าหากสมัครจะไปก็ไปหาคนไหนจะไปก็ไปหาครูบาซะก่อนให้เพิ่นโกนผมเรียบร้อยและจะไปชมตรงไหนไปได้ถ้าหากว่ายังไม่โกนผมนี่ อันนี้ต้องพัดไว้ก่อนโกนผมเรียบร้อยเมื่อไรสะดวกในการผมสะดวกในการที่จะโกนผมเมื่อไรแล้วจึงก็ไปชมเปิดโอกาสให้ชมเต็มที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นของปิดของลับอะไรดอกแต่ว่าที่พักพระก็เป็นที่พักพระนี่หลังจากฉันอย่างนี้ท่านไปกุฏิท่านก็จะพักผ่อนกันหรือเดินโยงกลมนั่งเดินโยงกลมกันไปนี่เดี๋ยวก็ไปกันดูเดี๋ยวก็ไปชมนั่นชมนี่เสียบรรยากาศถ้าหาว่าโกนผมเสียก่อนไม่เป็นไรรับรองว่าไม่มีใครยอมโกนไม่มีใครยอมโกนตรงเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะมีไหมยอมโกนน่ะถ้าหาก็มีใครยอมโกนก็พากันล่ำลาได้พากันกลับละไม่มีอะไรนะก็อย่างนี้ล่ะก็อยู่ตามร่มไม้อยู่ตามโคนไม้ไปอย่างนั้นล่ะมีกระต๊อบเล็กๆไม่มีอะไรหรูหราน่าดูน่าชมอะไรดอกมันไม่เคยกินข้าวปุ่นมันก็ไม่รู้แล้วเคยกินข้าวปุ่นไหมล่ะเคยถ้าหากว่าพูดกันนะกินข้าวปุ่นนี่จะรู้ทันทีกินข้าวปุ่นกินยังไงแล้วข้าวปุ่นเป็นยังไงไม่ต้องบอกนี่ไม่เคยกินข้าวปุ่นสักทีจะพูดกินข้าวปุ่นกินข้าวปุ่นแล้วข้าวปุ่นเป็นยังไงก็ไม่รู้บอกไงก็ไม่รู้จักรสไม่บอกดอกตะโกนผมก็ยังไม่อยากโกนนะจะไปถามว่าบรรลุมรรคผลในบรรลุยังไงถามก็ไม่บอกจะทักว่าจะใครๆกันรักษาศีล5ยังไงตั้งใจจะรักษาศีล5ตลอด3เดือนนี่อันนี้จะบอกให้แต่ต้องมั่นต้องพูดซะก่อนตั้งใจจะรักษาศีล5ตลอดไตรมาส3เดือนแล้วจะบอกว่ารักษาศีล5รักษายังไงสำเร็จมรรคผลสำเร็จยังไงอันนั้นไม่บอกเอาถามมาถ้าหากว่าจะรักษาศีล5ตลอดให้ทุกสิให้สมบูรณ์ครบ3เดือนเนี่ยแล้วก็จะบอกให้ฮะ เดือนนี้ถ้ามีเหตุอะไรที่ทำให้เป็นรักษาไม่ได ้บางคนท่านรักษามาสัก30ปีก็ไม่เห็นมันก็ไม่เห็นจะมีเหตุอะไรจำเป็นนะเดี๋ยวนี้3เดือนก็จะอ้างเหตุอันนั้นอ้างเหตุท่านนี่ท่านรักมาสามรักษามาตลอดชีวิตท่านก็รักษาได้ไม่เห็นมีอะไรมีความจำเป็นจะรักษาศีลไม่ได้จะเป็นยังไงรักษาศีล5ผิดกฎหมายอันไหนสิ่งกฎหมายสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายบางทียังทำกันได้นะแล้วสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายมันจะมันก็ต้องทำง่ายกว่าใช่ไหมล่ะหืมฮะ ที่ตัวคือบางทีเติ มภาวนารักษาศีลก็คือรักษาใจของเราให้มีสตินี่ในเมื่อรักษาใจของเรามีสติแล้วมันจะไปเผลอได้ไงอ่ะรักษาศีลมันจะไปหาจะรักษาได้คือไอ้อะไรนะสิกขาบทอันนั้นๆรักษาใจของเราสํารวมไว้ให้ดีใจของเราถูกสํารวมดีแล้วมันจะออกไปนอกลู่นอกทางไม่ได้นี่คือการรักษาศีลรักษาที่ถูกต้องคือการรักษาใจของเราไม่ได้อยากอะไรฆ่าสัตว์ถ้าหากว่าเราไม่ฆ่ามันจะผิดกฎหมายมาตราไหนเดี๋ยวนี้รัฐธรรมนูญเก่าก็มีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ไม่ผิดนะเดี๋ยวนี้แล้วทำไมจึงถือว่าเป็นของยากไอ้ผิดกฎหมายทำไมยังทำกันได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นี่สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าห้ามลักทรัพย์ดีไหมไม่แต่ลักของพ่อของแม่ก็ยังไม่ดีกลายเป็นฝึกเจ้าของให้เสียนิสัยประพฤติผิดในการดีไหมมันก็ไม่ดีเป็นการทำให้ใจนี่ฮึกเหิมผู้ชายก็ฮึกเหิมผู้หญิงก็มีแ มันก็มีแต่ที่จะใช่ไม่ได้พูดโกหกดีไหมมันมีแต่เสียก็เสียนักเข้าล่ะเขาเอา50หารคำพูดของคนนี้ทั้งหมดนะต่อไปนะคำพูดของคนนี้เอา100หารเลยนะแล้วหมายความยังไงคำพูดทั้งหมดถูกเอา100หารแล้วหมายความเป็นยังไงก็เขาเป็นเขาเห็นมาเป็นอย่างนั้นนี่ไอ้หมอที่มันมีแต่โกหกขาดความเชื่อถือสังคมไม่ยอมรับกินเหล้าเป็นยังไงกินเหล้ายิ่งเสียเมาแล้วทำในทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันยาม่ายาบ้าอะไรนี่เครื่องเสพติดเครื่องไม่เครื่องมอมเมามันเครื่องเมามันมีมากมายเพิ่มขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นของเสียหายทั้งนั้นระวังไม่ให้เราไปทำทิ้งสิ่งที่เสียหายทำไมไม่ใส่ใจกันไอการที่ทำแล้วเสียหายชอบใส่ใจกันเนี่ยยุคไหนสมัยไหนถ้าหากว่าจิตใจของคนในโลกเป็นอย่างนี้นี่ในยุคนั้นน่ะไม่ปลอดภัยแต่ละคนไม่ปลอดภัยแม้แต่คนที่เรียกว่าไม่มีศีลก็เป็นคนที่ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วอยากให้พากันเห็นคุณค่าของการรักษาศีลกันศีลเป็นเครื่องประดับคนให้มีความสง่างามศีลเป็นเครื่องประดับคนให้น่าเคารพนับถือศีลเป็นเสน่ห์ให้มีความน่ารักน่าเมตตาถ้าหากว่ามันคงอยู่ในศีลกันแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะรู้เองเราจะเลือกคบค้าสมาคมใครกับคนอย่างเนี้ยเราจะเลือกคนมีศีลหรือจะเลือกคนทุศีลเราก็ต้องเลือกคนที่มีศีลนี่ก็คนมีศีลน่ะใครก็ต้องการคบค้าสมาคมอย่างเมื่อกี้ที่พูดว่าไงนะมีแฟนสักคนน่ะก็ให้เป็นแฟนมีแฟนก็เข้าบ้างก็อย่าให้เป็นแมลงวันคนไม่มีศีลน่ะมีแฟนชอบเป็นแมลงวันรักษาศีล5ตลอดไตรมาส3เดือนซะก่อนแล้วมีโอกาสมาเมื่อไหร่ผมรักษาศีล5ได้3เดือนแล้วครับขอให้หลวงพ่อตอบคำถามอันนี้ปัญหานี้แล้วจะตอบให้ถ้าหากว่ายังไม่รักษาศีล5ศีล5ยังไม่สมบูรณ์นั่นถามก็ไม่ตอบ เราต้องการให้คนมีศีล นะเดี๋ยวนี้เอาไงพระพุทธเจ้าท่านก็เว้นวางอุเบกขาเราอย่าไปเมตตาให้มากจนกระทั่งเกินพระพุทธเจ้าเลยวางอุเบกขาซะบ้างสบายๆวัวไม่อยากกินหญ้าอย่าไปข่มหัวมันนะไปพระธาตุพนมแล้วไปอ่านเอาแล้วก็เขียนไว้นั่นสบายสบายเดี๋ยวนี้ว่าคนนับถือพุทธศาสนามากชาวพุทธนี่เต็มไปในคุกในตารางนั่นเดี๋ยวนี้นี่และนับถือพุทธศาสนาอย่างไม่มีข้อปฏิบัติมันได้ประโยชน์อะไรลกคุกจะอยู่ในศาสนาใดๆก็ช่างเถอะให้มีการกระทำเว้นจากสิ่งที่ผิดกฎหมายเอาอย่างนี้ก่อนพอแล้ว จะอยู่ในศาสนาใดๆก็ช่างเถอะเว้นจากการกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเว้นจากการกระทำที่ผิดกฎไม่เว้นจากการกระทำที่ในทางที่มีถูกต้องไม่ชอบทำให้ไม่ชอบทำทศจริตทั้งหลายให้เว้นเสียไม่ต้องว่าอันนี้เป็นพุทธศาสนาอันนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าคริสต์สเกียร์คริสต์สเกียร์คริสต์สเตียนคริสต์ตังให้เว้นจากการทศจริตพอแล้วอย่าไปให้คนมากๆนับถือพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ชาวพุทธมันล้นคุกล้นตารางแล้วไปถามดูไหมพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยแม่ค้ายาเสพติดเด็กเสพติดอ่ะเปอร์ซินชาวพุทธนี่มันกว่า 80% แล้วได้ประโยชน์อะไรประโยชน์แท้ๆก็คือข้อปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของความชอบธรรมศีลธรรมยุติธรรมพอไม่ต้องไปหมายว่าศาสนานั้นศาสนานี้ดอกมันเป็นการแบ่งก๊กแบ่งหมู่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แตกแยกเป็นก๊กเป็นก้วนดอกเอาอย่างนี้หรือจะมาเอาอย่างนี้ก็แล้วแต่ในเนี่ยเนี่ยแต่หลวงตาองค์นี้เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ใครจะถือศาสนาไหนได้ทั้งนั้นล่ะขออย่างเดียวล่ะอย่าไปฆ่ายาเสพติดใครเด็กจะนับถือศาสนาใดก็ช่างเถอะอย่าไปริเสพติดเด็กจะนับถือศาสนาใดก็ช่างเถอะให้อยู่ในวาดของพ่อของแม่เราพอใจไม่อยากจะไปเกณฑ์ให้มานับถือศาสนาพุทธเพียงแต่สมณครัวเข้าใจไหมล่ะอันไหนมีประโยชน์มาประกันเราต้องคิดถึงคุณภาพคิดถึงประโยชน์ไหมนี่เต็มไปหมดประเทศไทยนี่แต่ในคุกก็เต็มไปหมดเหมือนกันพูดถึงคุกเนี่ยเคยขอเข้าไปอยู่นะ เคยขอเข้าไปอยู่เขาไม่ยอมไปเข้านะอ้างหัวหน้ามาอยู่เนี่ยผมอนุญาตไม่ได้นะคุกใหญ่คุกในจังหวัดใหญ่นั่นละไม่ใช่ไกลๆแถวนี้ผมอนุญาตไม่ได้เอาก็เข้าไปประเดี๋ยวเดียวไม่ได้เข้าไปต้องการดูอันนี้ดูเครื่องในโรงในคุกในตารางอ่ะเขามีเครื่องกลึงอ่ะเครื่องกลึงในสลักกลึงไงแบบสมัยโบราณอ่ะไม่ใช่เครื่องจักรนะใช่เราต้องการไปดูว่าทำยังไงเราต้องการจะเอามากึ่งฝาบาทเพราะเราได้ไม้มาแล้วได้ไม้กุฏิปุ่มมาฆ่าเนี่ยจะไปหาเครื่องกึ่งเอามากึ่งฝาบาทไอ้กึ่งเรากึ่งได้แต่ทีนี้ไอ้เครื่องกึ่งที่กึ่งฝาบาทเนี่ยมันที่เราเคยกึ่งหัวกดกึ่งเล็กๆน้อยๆมันกึ่งไม่ได้ต้องไปดูเครื่องมือของเขาต้องการไปดูเครื่องมือของเขาอะในที่สุดนะเขาก็ไม่ยอมให้เข้าจริงๆแต่เราก็จะดูเขาก็เลยไปขนออกมาให้ดูนะไปหามมาไม่ใช่หนักๆนะไม่ใช่เบาๆนะเขาก็หามมาให้ดูจนได้นี่คุกไม่ใช่เข้าได้ง่ายๆนะแต่คนล้นคุกได้นี่แล้วส่วนมากก็เป็นชาวพุทธด้วยนะต่างกับคุกในเมืองไทยนะนี่ถ้าน่านับถือชาวศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธอย่างที่เป็นประเพณีน่ะมองไม่เห็นประโยชน์นะจริงๆนะมองนับถือศาสนาพุทธนะขอโทษนะไอ้คลินิกทำแท่งไม่มีดอกถ้าหากว่านับถือศาสนาพุทธในด้านปฏิบัตินะเดี๋ยวนี้คลินิกทำแท่งเถื่อนเกิดไปหมดเพราะอะไรนับถือแต่สักแต่ว่าทะเบียนบ้านประเพณีสมโนครัวแต่ข้อปฏิบัตินี่มันสวนทางทั้งนั้นนี่แล้วได้ประโยชน์อะไรตายไปก็มีตึกสูงกระโดดลงมาตายก็มีได้ประโยชน์เหรอเนี่ยบางทีก็เป็นชาวพุทธนะพ่อกับพุทธแม่กับพุทธปู่ย่าตาไปตายายยังทุบพุทธอีกอ่ะก็พอพุทธแต่คำพูดพุทธจะเป็นประโยชน์ต้องพุทธเป็นเพราะข้อปฏิบัติเข้าใจไหมไม่ต้องพูดว่าเป็นพุทธไม่ต้องเป็นพูดหรือเป็นพูดดอกแต่ปฏิบัติให้มันไม่ต้องไงตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้าละทุจริตอย่าให้มันมีให้มีความซื่อสัตย์สุจริตพอแล้วไม่พูดว่าชาวพุทธแต่มันเป็น พราะปฏิบัติตรงกับที่พุทธเจ้าสอนเข้าใจไหมถ้าก็ไม่เข้าใจก็จะบอกให้ไปขึ้นรถซะดอกนี่จึงว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับคำว่าชาวพุทธอย่าไปให้ความอย่าไปใกล้ๆกับว่ามองว่าเขาเป็นศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธในความรู้สึกไม่มีใครมาเกี่ยวข้องจากคริสเตียนคริสตังฮินดูมหามัตเราปฏิสันถานอย่างดีหมดเพราะถือว่าทุกคนมีหัวใจเหมือนกันหัวใจทุกหัวใจนี่ธรรมชาติรู้ดีรู้ชั่วสุนัขมันยังชอบสบายนะไอ้ไม่สบายนี่มันไม่ต้องการนะแล้วคนทั้งคนเนี่ยมันจะไปชอบทุกข์ได้ยังไงมันจะไปชอบสิ่งที่ไม่ดีได้ยังไงนี่หมาน้อยเราไปไหนอะฮะอ๋ออันนั้นหมาน้อยมาจากของเรายิกิกเหรอนอนอย่างนี้ต้องนอนหมอนนะหมาเราอ่ะนี่นอนกับเพื่อนเห็นจับใส่นี่มันเลยว่าเดี๋ยวนั่นน่ะมันก็ลุกแล้วไปหานอนที่มีอาสนะปูนะไม่แต่หมามันก็ยังชอบสบายอ่ะคนทั้งคนจะไปชอบสิ่งที่มีถูกต้องเป็นไปไม่ได้หรอกตอนหนาวๆอย่างนี้นะมาใส่เสื้อนั่นนะรู้ละใส่เสื้อยืดแขนออกไปยืดแขนออกไป พอร้อนๆมาถอดเสื้อเอาละก้มหัวแล้วให้ดึงออกนะ จึงว่าทุกไอ้มันมีหัวใจเดียวกันทั้งนั้นต้องการสิ่งที่ดีไม่ต้องการสิ่งที่ไม่พึงไม่ดีอย่าเอาคำว่าศาสนามาเป็นกำแพงเครื่องกั้นพระพุทธเจ้าประชาธิปไตยพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องทุกศาสนาสมัยพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ใช่พุทธเจ้าไม่เกี่ยวข้องนะไปเยี่ยมเยียนศาสนานี่คนนาถบทศาสนาอันนี้คนนั้นนี่คนนี้นี่นอกศาสนาพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวข้องสนทนาปราศัยในด้านเหตุด้านผลกลุ่มที่ยอมรับเหตุผลนี่ยอมรับคำสอนพระพุทธเจ้ามาบวชมาเรียนเยอะแยะพระโมคคัลลาสารีบุตรที่เป็นนักบวชนอกศาสนามาก่อนแต่ว่ามีจิตใจนะรักในทางที่ถูกที่ควรที่ไม่ถูกไม่ควรนี่ไม่เอานั่นเป็นนักบวชนอกศาสนามีพระองค์หนึ่งเดี๋ยวนี้มาบวชอยู่น้องชายไปบวชเป็นคุณพ่อพี่ชายมาบวชเป็นหลวงพ่อ ก็คุยกันได้ไม่เห็นจะหายอะไรนี่ไปมาหาสู่กันได้ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนนี่มีมามีอยู่มีคุณพ่อมาคุยด้วยอยู่มีคนหนึ่งเป็นนักบวชในนักสอนศาสนาของชาวคริสต์นักสอนศาสนานะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ขยันขันแข็งเดินในวงนั่งสมาธิไอ้ชาวพุทธนี่เนี่ยยิ่งดีกว่าอยู่ในคุกในตารางก็ยังสู้ท่านคนนี้ไม่ได้คริสต์นะขอโทษนะไงคุณอันนี้คุณไอ้แหมพี่ญาติไอ้ญาติของไอ้อ้วนนี่นะไม่ว่าคนนั้นคนนี้หรอกนั่นก็เป็นคริสเป็นคริสลักษณะอุปถัมภ์คริสนะแต่ว่าความนะความพอใจในการในยอมรับในความชอบถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นอย่าเอาศาสนาเป็นกำแพงเครื่องกั้นแบ่งเป็นก๊กเป็นก้วนไม่ดีหรอกพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของโลกหมายความว่าไงไม่ได้เป็นศาสดาของคนที่ตำหนกครัวชาวทะเบียนบ้านเป็นชาวพุทธนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คับแคบนะชาวพุทธต้องใจกว้าง ไม่ต้องกลัวใครจะขโมยศาสนาพุทธดอกเขาอยากขโมยก็ให้เขาเอาไปแม่เขาจะเอาไปได้เหรอมีแต่เขาไม่เอาแม้แต่คนไทยเราบางทีไม่เอานะเดี๋ยวเนี่ยศาสนาพุทธคำสอนพระพุทธเจ้าบางคนไม่เอานะให้สันรักษาศีลห้าบางคนก็เดือน3เดือนนี่บางทีมีความจำเป็นนั่นจะไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วชาวคนนี่สามารถรักษาศีลห้าได้ถึงเป็นฆราวาสสามารถรักษาจริงดอกคนมีศีลห้าเขาค้าขายร่ำรวยเยอะแยะทำไมเราจะต้องไปพูดโกหกเนี่ยนี่พูดตรงๆไปมันเสียหายตรงไหนค้าขายมันก็ต้องมีกำไรใช่ไหมล่ะเราซื้อมาขนาดร้อยนึงเราจะขายร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทก็ได้ถ้าหาว่าค่าซื้อมาร้อยขายร้อยเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะปากท้องมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่ค่าขายรักษาศีลห้าก็ได้นี่ล่ะนักเข้านักธุรกิจเจรจาพูดปดถือว่าการพูดไม่จริงพูดพูดโกหกนะเป็นธรรมดาไปเสียถ้าหากว่าไม่ทำอย่างไม่พูดตรงไปตรงมาไม่มีพริกแพงมันก็ใครๆก็ว่าจะทำให้เสียผลประโยชน์ทุกคนมั่นคงอยู่ในศีลห้าล่ะอันดีที่สุดเจรจากันได้สบายนี่สังคมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้เราก็ต้องแก้สังคมแก้คือยังไงล่ะแก้ที่เรามาก่อนค่อยๆแก้เอาค่อยๆแก้เอาอย่าให้สังคมอย่าให้สังคมเอาเปรียบเราเกินไปรักษาศีลห้าแล้วไม่ใช่จะถูกสังคมเอาเปรียบนะเรามาให้สังคมเอาเปรียบเราก็สามารถรักษาศีลห้าได้แล้วสามารถอยู่กับสังคมได้ด้วย ถ้าธุรกิจเจรจาค้าขายกับคนที่ไม่รักษาศีลห้าเนี่ยครับแต่ธุรกิจเองศีลห้า ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรก็พูดแล้วอย่าให้เขาเอาเปรียบเราเกินไปจะให้ก็จะให้ก็ได้ให้เขาได้เปรียบบ้างก็ได้แต่เราก็ให้มีก็เราก็ให้มีรายได้ของเราอยู่มีเสียหายอะไรนี่จะให้ถ้าเขาเอาเปรียบให้เขาเอาเปรียบเรามีแต่เสียเปรียบอันไม่ได้ผู้มีศีลธรรมไม่เป็นอย่างนั้นหรอกการที่จะเสียเปรียบที่มีขีดจำกัดไว้อันนี้ให้เขาไปล้ำเส้นบ่ได้ล้ำเส้นไม่ตกลงกันเราพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะให้แต่ห้ามล้ำเส้นเทคนิคก็มีไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่เทคนิคไอ้คำว่าโกหกเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยเป็นการสร้างนิสัยให้เสียหายสร้างนิสัยเราให้เสีย เป็นพ่อต่างคนต่างโลกดึงต่าง ฮะ เป็นพ่อต่างคนต่างโลกก็เลย ต่างคนต่างแม่ต่างคนต่างต่างไงแก้วถูกต้องต่างคนต่างโลกต่างคนต่างอยากได้เอาละอันนี้อย่าไปพูดมันเรื่องของโลกเขามันไม่สุดเป็นหรอกไม่มีประโยชน์อะไรด้วยพูดกันอย่างนี้ตั้งมีมันกี่สิบปีมาแล้วนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่พูดแล้วต้องให้ได้ประโยชน์ในการพูดคือหมดไวแท้ ผมมาจากลม ศักดิ์ลมศักดิ์เพชรบูรณ์เมื่อคืนนี้มีคนมาจากโน้นมาจากไหนเดี๋ยวจะเย็นๆพุทโธไว้สิมีนิทานก้มเล่าให้ฟัง เ คนก็มาจากหาดใหญ่หาดใหญ่ในสงขลาเหรอเขามาพูดว่าคนรักษาศีลซีน่ะได้ไปสวรรค์ได้นะไปสวรรค์ได้ไหมเขาถามนะศีลซีนี่ถามไปถามมาแล้วเขาคายอยู่ข้อหนึ่งล่ะคือศีลข้อที่สามศีลข้อที่สามคือยังไงล่ะเขาถามว่าเขาเที่ยวไปโสพินีล่ะผิดศีลไหมเขาว่าศีลของเขาที่มันไม่ครบห้าก็คือศีลสี่ศีลสี่ของเขาที่เขายังบกพร่องก็คือรักไอ้ข้อศีลที่สามอ่ะขั้นศีลที่สามของเขาก็ค่อยเขาว่าจะรักษาไอ้เที่ยวโสพินีบ่ผิดศีลหรอกเขาว่าไปได้ตำรามาจากไหนกูถามกูไปได้ตำรามาจากไหนอ่ะเขาว่าเขาไปถามอาจารย์อะไรนะอาจารย์องค์นั้นสงสัยแต่ก่อนเพิ่นก็จะเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนั่นละเพิ่นยังบ่ผิดดอกเพิ่นว่าหรือเพิ่นจะบ่อยากว่าวันผิดกับบ่ยักดอกใกล้ๆคนจะไปให้มันไปโลดนะหมดเรื่องไปใกล้ๆเดี๋ยวนี้ยาเอชมีแล้วเด้ยารักษาโรคเอชนั่นน่ะในเมื่อมันจะไปให้มันไปโลดก็แล้วกันดอกเพิ่นอาจจะไปอย่างสั้นก็ได้ไปให้โลดบ่ผิดดอกเพิ่นว่าก็พูดดอกคำว่าศีล5ก็หมายถึงว่าที่มันจะเป็นศีลน่ะและทีนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้มันก็เหมือนกับรถของเรานั่นล่ะรถของเราอ่ะมันก็ต้องครบทุกอย่างนั้นน่ะมันจึงเป็นรถแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าหากว่ามันขาดสักอย่างเดียวล้อไม่ต้องขาดถึง4ล้อดอกขาดล้อเดียวเท่านั้นล่ะมันไปบ่ได้เด้ศีล5ก็เหมือนกันถ้าหากว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งล่ะไปสวรรค์บ่ได้ดอกเหมือนกับรถนั่นน่ะมันไม่ต้องยางบ่มีดอกยางบ่มียางอยู่แต่ลมบ่มีมันไปบ่ได้เด้นี่จึงว่าความสมดุลของศีล5นี่ต้องให้มันครบสีเลนะสุขติยันติจึงถึงสุขติโลกสวรรค์ได้ถ้าหากว่าไม่ครบนั่นน่ะสีเลนะทุกขติงทุกขติอย่างนั้นเถอะนี่ไปนรกทำไมจึงไปนรกล่ะมันไปนรกแต่ยังบ่ทันตายพุ่นเด้คนไปเที่ยวอย่างนี้มีความสุขไหมมีความสุขมันก็คิดสนักขี้เหื่อนนั่นน่ะมันคุดๆๆๆน่ะอีกหน่อยมันเลือดมันซึมๆออกมาล่ะนะมันยิ่งเราไม่มันยิ่งไงมันยิ่งกำเริบไปนะนี่เขามาจากหาดใหญ่มาดิหาดใหญ่มันไม่ใช่ของเล่นในเมืองหาดใหญ่นั่นน่ะทั้งไงเจ้าระไม่ว่าที่ไหนที่ไหนมันก็จะไปรวมเมืองหาดใหญ่เพิ่นล่ะนี่ทั้งประเทศบางในทั้งประเทศในอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียอะไรมันก็สิมาพาหาดใหญ่นั่นล่ะมารวมอีหยังล่ะมารวมมั่วสุมเพื่อสร้างโรคเอดขึ้นมากมารวมมั่วสุมเพื่อใครก็ผิดโรคเอดขึ้นมากล่ะนี่ก็เหมือนกันนั่นน่ะใครเนี่ยใครมาวันนี้ก็ใครก็ว่าใครบกพร่องในศีลข้อใดข้อหนึ่งในศีล5รีบแก้ไขซะได้มันอยู่ในบัญชีของพญายมมดได้เดียวเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่รีบใครรีบแก้ไขนี่โอ้ยผมบริสุทธิ์ครับผมบริสุทธิ์ครับล่ะ นี่บริสุทธิ์ได้ในหลักฐานมันฟ้องอ่ะมันฟ้องนะรู้จักตรงไหนรู้จักที่ไหนรู้จักวันที่เท่าใดนะมันหลักฐานมันมีหมดล่ะแล้วจะมันบ่ได้ใดไอ้ใต้โต๊ะเหนือโต๊ะนี่เมืองผีบ่มีได้สิบอกให้เด้อถ้าหากว่าในเมืองมนุษย์นี่บางทีใครๆก็ว่า ผมบริสุทธิ์ครับผมบริสุทธิ์ครับล่ะบางทีมีใต้โต๊ะบ้างเทิงโต๊ะบ้างนี่บริสุทธิ์อีหลีขึ้นมาได้โทษบ่มีใสเจ้ามาเลยถ้าเมืองผีบ่มีเด้อใต้โต๊ะบ่มีตรงไปตรงมาจึงว่าให้พากันระวังเด้ออย่าถือเอาไว้เป็นของเล็กน้อยอันนี้คืออันตรายมีไม่มีอะไรที่จะอันตรายกว่าอันนี้ดอกทำลายจิตใจกันอย่างอันดับหนึ่งทีเดียวผัวไปกินเหล้าผัวไปเล่นการพนันดีกว่าผัวไปเที่ยวโสภณีหรือผัวไปหาเมียใหม่เด้หรือผัวไปหาเมียน้อยเด้เอ้าแม่นบ่พูดนี่ถ้าบ่ใครบ่แม่นยกมือให้เบิ่งแน่เขาว่าไงนะบางคนก็ว่าเสียอะไรเสียอะไรก็ยังพอรับได้เท่านั้นนะแต่แม่ถ้าหาเขาเพิ่นไปทางอื่นนี่นะแม่มันรับบ่ได้อีหลีได้ก็ว่าถ้าหาว่าเสียเงินเสียทองเสียอะไรนี่ยังพอรับไหวถ้าหาว่าเพิ่นไปเอาเมียน้อยมันรับบ่ได้อีหลีเขาว่านั่นจึงว่าอันนี้มันทำลายจิตใจกันอันดับหนึ่งตัวจึงให้พากันระมัดระวังเรามีลูกมีเมียเราต้องการทำลายจิตใจของลูกเมียบ่ในเมื่อเราไม่ต้องการทำให้ลูกเมียเสียใจแล้วเราจะไปทำลายให้เขาเสียใจทำไมต้องคิดไหมถ้าหากว่าไม่คิดแล้วแล้วมันแก้บ่ได้เด้อย่าคิดว่าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังมีเงินจ่ายเสียเดียวอย่างเดียวบ่เป็นหยังล่ะนี่ใครๆก็ไปไหนกลับดึกดื่นอย่างเนี้ยโอ้ยไปเล่นน้ำมูกพันยิ่งว่าถ้าหากว่าไม่รีบแก้ไขนะบัญชีในเมืองในบัญชีของพญายมเนี่ยมันไม่ในแล้วเราไปแก้บ่ได้เราต้องระทังว่าเราไม่แก้เดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าตายแล้วไปแก้ไม่มีทางดอกนี่บอกไว้ดอกบอกเอาของจริงมาบอกนี่ให้พากันให้ลาพากันให้พากันรับฟังและให้พากันรีบแก้ไขเจ้าของเสียปล่อยให้ตายแล้วไปจะไปแก้ไขกับพญายมบ่ได้หลักฐานพญายมนี่มันแต่ไหนแต่ไรชั่วกับชั่วกันมานี่มันบ่มีผิดพลาดเป็นยังไงบักหลักฐานในนั้นไม่ต้องมีการสอบสวนว่าจะไอ้ท่านเสียหาพยานหลักฐานมาแก้เพราะอันนั้นมัน 100% อยู่แล้วตลอดการมายิ่งว่าบัญชีของเราการเคลื่อนไหวของเราการกระทําของเรานี่ต้องให้ถูกต้องอย่าให้ผิดพลาดถ้าหากว่าผิดพลาดแล้วเรานั่นล่ะจะเดือดร้อนภายหลังความชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าทําแล้วเดือดร้อนภายหลังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ 13 14เดิน7ก็หมดไปแล้วก็ขึ้นคำหนึ่งเดิน8มา ขึ้นคำหนึ่งเดิน8มาแล้วก็8คำ15คำอาสาละหะวันแรมคำหนึ่งเดินแปก็เข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้วนะเวลาใกล้จะถึงรู้สึกว่ายิ่งเร็วมันก็ตะวันเวลาจะตกจะขอบฟ้าในความรู้สึกอ่ะมันก็มันแล่นลงไปเวลามันอยู่ตรงศีรษะรู้สึกว่ามันช้าช้าช้านะในเวลามันใกล้จะลงถึงทะเลหรือลงนู่นนั่นนะมันแล่นลงไปวูดวูดวูดวูดเรื่อยเลยชีวิตของข้าราชการใกล้จะเกษียณก็เหมือนกันชีวิตของคนแก่ก็เหมือนกันคนแก่เวลาแก่รู้สึกว่ามันยิ่งเร็วนะ ก็เหมือนกับตะวันมันจะตกจากท้ายท้องฟ้าตกพูดพูดพูดพูดนะนี่เหลียวดูตะวันตกลงบางทีมันอดที่จะใจหายไม่ได้พอเข้าพรรษามาตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษาก็ที่นี่คิดถึงวันออกพรรษาอีกแล้วเข้าพรรษาเรียบร้อยคิดถึงวันออกพรรษามาคิดถึงวันออกพรรษาเข้าพรรษา3เดือนมันจะมีอะไรประเดี๋ยวประดาวครบ3เดือนก็ออกพรรษาเท่านั้นออกพรรษาแล้วโอ้โหเออกระเลิกคึกคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ไปทางไหนทางไหนตันถนนหนทางมีแต่ขบวนยาวๆนี่เข้าพรรษานี่ก็เหมือนกันเข้าพรรษานี่ก็มีขบวนยาวๆหลายขบวนอยู่ตะเวนไปกราบไปไหว้ไปถวายผ้าอาบน้ำฝนไปถวายเทียนอะไรเทียนจำพรรษาแล้วบางทีแต่ละต้นเทียนจำพรรษานี่ต้องเลี้ยวต้องแงนหน้าดูนะมันสูงอ่ะมันสูงมันก็ต้องใหญ่ด้วยบางทีเราก็เคยได้พูดอยู่อ้าวถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องใช้รถเครนมายกนะวะเทียนเข้าพรรษานี่วะคนยกขึ้นยกลงมันจะไม่ไหวมันจะต้องใช้รถเครนนะจากนั้นรู้สึกว่าเทียนเข้าพรรษารู้สึกจะน้อยลงไปนะน้อยลงไปมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นโอ้โหเต็มไปหมดมีแต่เทียนต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆต้นเป็นคู่ไอ้ใหญ่จริงๆไม่มีคู่ดอกต้นเดียวใหญ่นักก็ไม่เคยได้ใช้สู่เล็กๆไม่ได้ดอกเล็กๆใช่ดีใหญ่จะไปใช้ที่ไหนใช้ในโบสถ์ในศาลาคู่เดียวมันก็ตลอดพรรษาแล้วได้ที่นี่ไม่รู้มันกี่คู่ไม่รู้มันกี่ต้นนี่จึงเอาบุญนี่มันต้องมีเหตุมีผลเหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามกันไปอะไรก็ตามกันไปต้องมีเหตุมีผลของเราด้วยอะไรที่จะเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นล่ะเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นล่ะจะเรียกว่าบุญก็กุศลก็ไม่ผิดมันเป็นบุญขึ้นมาเพราะมีโอกาสได้ไปทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาถ้าหากเอาไปกองไว้ยังมองไม่เห็นอยู่ว่าเป็นประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรถ้าหากว่าได้ประโยชน์ก็เป็นได้อยู่เป็นประโยชน์ก็เป็นเพราะผู้ที่เสียสละบริจาคนั้นได้ละความตนีได้กำจัดความตนีนี่ชนะความตนีได้ใจที่กำจัดความตนีใจนั่นเป็นบุญเป็นกุศลแต่เราต้องคิดว่าเนี่ยสิ่งที่บริจาคไปนั้นมันได้ประโยชน์ได้แค่ไหนเพียงไรต้องคิดต่อไปอีกสักนิดนึงไม่ใช่พอใจแต่ว่าทำให้ได้ทำทำมาแล้วจะเป็นประโยชน์แค่ไหนเพียงไรต้องคิดต่ออีกสักนิดนึงเพราะมันไม่ได้ยาวอะไร าวานมีคนมาถวายหลอดไฟถวายเทียนเทียนก็เทียนประมาณสักรู้สึกว่าจะ8นิ้วนะเป็นไขยาว8นิ้วนี่นะกำลังดีสำหรับที่จะเอาไปจุดจะตามกุฏิหรือไปจุดในโคมสำหรับเดินจงกรมแล้วก็หลอดไฟด้วยมาจากไหนมาจากกรุงเทพมาจากวัดไปคงมาจากกรุงเทพไปวัดหนองปะพงไปร่วมในงานวันอะไรนะวันเกิดหรือวันเกิดมรณะของหลวงพ่อชานี่ก็เป็นวันประชุมกลุ่มนั่นเขาก็พากันไปแล้วเขามาแวะกลุ่มนี้รู้สึกจะใกล้ชิดวัดบวรเพราะฟังพูดนั้นรู้สึกว่าชอบเกี่ยวกับทางวัดบวรมีหลอดไฟมาถวายมีเทียนมาถวายแต่เทียนของเขาไม่ใช่เทียนใหญ่เทียนโตนะเทียนเนี่ยก็ประมาณสักเซนครึ่งเท่านั้นแหละผ่าศูนย์กลางนะยาวก็ประมาณสัก8นิ้วกำลังใช้เทียนขนาดนี้คล่องตัวจุดแล้วเดินไทยใหญ่ไม่มีเวลาไฟใช้ไม่มีนี่ใช้เทียนเดินทางก็ได้เดินจุดใส่โคมแล้วก็เดินส่องไปแต่สมัยก่อนก็ใช้อย่างนี้แล้วไฟฉายก็ไม่เคยมีดอกมีบางทีมันก็ฐานก็ไม่เคยมีเพราะบางแห่งมันก็ไกลตลาดแล้วถึงตลาดมันไม่ไกลมากสามารถที่จะไปซื้อได้มันก็ไม่ใส่จตุปัจจัยที่จะไปยับไปจ่ายมันก็ไม่เคยมีเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรก็สะดวกสบายอะไรก็สมบูรณ์บริบูรณ์ไปหมดสักกะโลกาปริสังหันติลาภสักกะละทำฆ่าบุรุษให้ตายสักกะโลกาปริสังหันติลาภสักกะละฆ่าบุรุษให้ตายตายคือยังไงตายเพราะความประมาทมัวยเมาลาบเมายศเมาลาบเมายศนี่แล้วก็สนุกสนานถือลาบถือยศอันนั่นเป็นเครื่องอยู่พอใจอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็มันก็เหมือนกับคนตายแล้วคือไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามเติบโตขึ้นผู้ที่จะมีโอกาสเจริญงอกงามเติบโตไม่ติดอยู่ไม่ติดอยู่ไม่ให้อะไรต่อมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องนั่นเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดไม่มอมเมาอยู่ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นนั่นมามอมเมาเจ้าของได้บุรุษหรือบุคคลกลุ่มนี้มีโอกาสที่เจริญเติบโตขึ้นมาได้หากว่าให้เครื่องเหล่านี้มาผูกมัดรัดรึงหรือมายึดติดในสิ่งเหล่านี้มันก็คนตายแล้วเนี่ยลาลาภสักการะฆ่าบุรุษให้ตายก็คือติดไปยึดติดมันก็เหมือนกับถูกสิ่งเหล่านี้ฆ่าแต่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะจะว่าลาภอ้าวจะอย่าว่าจับให้ใส่ไถ่ใส่ถุงเลยเอามากองไว้เต็มวัดเต็มวาก็ช่างเขาไม่ได้ไปหาผูกหามัดใครมีแต่กิเลสที่มีอยู่ภายในจิตในใจเท่านั้นมันเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องผูก มีแต่กิเลสเท่านั้นมันเอาจิตเอาใจไปมัดไว้กับสิ่งเหล่านั้นคำว่ายศก็เช่นเดียวกันจะว่ายศพันตรีพันโทพันเอกพลตรีพลโทพลเอกจอมพลจอมทัพอะไรก็ช่างเขาไม่รู้เรื่องแต่กิเลสมันเอาไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาผูกมามัดแล้วมันก็เอาจังเอาจิตใจไปผูกมัดติดกับคำกับสิ่งเหล่านั้นไว้มันไม่มีโอกาสที่จะกระดิกกระเดี้ยไม่มีโอกาสที่จะขยับขยายเจริญเติบโตไม่มีเก่เท่าไหร่มันก็อยู่มันไม่ตายมันก็อยู่อย่างต้นไม้แคระนานขนาดไหนก็ช่างมันไม่ตายมันก็อยู่อย่างต้นไม้แคระนั้นจึงว่าลาภสักการะเป็นอันตรายพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเห็นจริงเห็นความจริงเป็นอย่างนี้จึงทรงตรัสว่าสักกาโลกาภิสังสักกาโลกาภิสังหันตินี่มันเป็นเครื่องผูกมัดให้ตายอยู่นี่ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายไม่สามารถที่จะหลุดจากกองสิ่งอินรุดจากสิ่งเหล่านี้ไปได้คือตายอยู่ก็สิ่งเหล่านี้ตลอดการไปผู้มีสติปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นผู้มีสติปัญญานี่ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกผู้มีสติปัญญาไม่ปล่อยให้จิตไปผูกไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้ผู้มีสติปัญญาในเมื่อไม่ไปติดยึดติดกับสิ่งเหล่านี้แล้วเอาจิตไปอยู่กับอะไรจิตอยู่ก็ธรรมนะผู้มีสติปัญญาก็หมายถึงว่าผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของติดของจิตและจะไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นโลกเขาจะว่าสิ่งนั้นมีค่าหรูหราโอ้อาแค่ไหนเพียงไรก็ช่างจิตผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วจะไม่แม้แต่โยกคอนวันไหวนี่คล้อยตามไปสักขณะจิตไม่มีจึงว่าธรรมในเมื่อใครได้มาเป็นที่พึ่งหลักจิตหลักจะหลักใจแล้วใจจะแน่นหนามั่นคงตลอดการไปทีเดียวลาภสักการะนี่ลาภยศสรรเสริญจะแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นมันเหมือนกับกองขี้หมาดีๆนี่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะไปประมาทเหยียดยะเหยียดย่ำลาภสักการะที่โลกเขาพึงปรารถนาการแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้น